او آکسان سعو فی آیاتنا جدائی کوششن او کل فی آیاتنا پا افتال دا آیتنو زمنگتے معاجدین پا دا سعال کے جدائی آجزہ زمن کلی منگلرا معاجدین لنا کی زعبنی آجزہ زمن کلی منگلرا خدا فر ذہن مطالب چھے منگا دا اللہ جل جلالو دا آیتنو افتال دیتاو خدای موږ د فازار رسول باندې قادر نه دی زين دار اولئک اصحاب الجحیم دا د ملګری د اور ورپسې تسلی نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته چې دا د الله جل جلاله یو نظام دی پیغمبر چې دعوت کړی د په دغه دوران کې شیطان خپل کار هم کوي پیغمبر پا خلقو دی ایمان محنت کئی شیطان پا خلقو دی وسوسو محنت کئی لائی فضیل کی قسم قسم وسوسیه دی شد چاہم و طالب دا اللہ تعالی دی ہدایت او دی ایمان کرا دی حوث ایمان برکی فا ہدایت مضبوط کی اغد شک او دی جبین متاثر دی اور کلکم و خلقو مطالب دا اللہ تعالی دی ازاد کرا دی او گمرہ کی هغه شیطان ته وسوسونه متاثر شي هغه بالکل راه راسته نه راځي نو بس ته به خپلې فریضې سره کار ساتي چې هغه ابلاغ دی هغه تبلیغ دی د الله جل جلاله دغه نظام هغې ته ونه ګورې بس هغه د خدای نظام دی چا ته هدایت ورکوي چا ته هدایت نه ورکوي څوک ګمراه کوي او څوک د ګمراهۍ نه محفوظ ساتي راشه حاصل ده آیت وما ارسلنا من غير غيرن قبل كاروان نسانا نر رسول هيت يو رسول ولا نبين او نيت يو نبي الا اذا تمنى بدر با وقت تمنى چه کرے حل کا شیطان ال کا کرے شیطان فی امنیته پا دوران دا کرت دکی تمنا یا تمنا تمنیان پا دو مانا گانو راضی یو راضی پا مانا دا کراحت پانی لستل او دوی ما مانا متعرف دا تمنی آرزو د یو شی د کېدو یا د نه کېدو د هغې سره مینه ساتل چې داسې دې وشي یا داسې دې ونه شي نو دې ځای کې دواړه معناګانې په کېدی شي خو بیا دې ځای کې یو تفسیر داسې دی چې هغه بعد مفسرینو حضراتو کړی دی حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایل هغه تفسیر مردود دی یعنی غلط دی اگر صرف او صرف دو وضاحت تفاری سے پتہ لگی چی دا تفسیر مردود دے نا اگر بیانو ورنہ دا اگر بیانو لے دا ضرورت نہیں کرے نا اگر دا جو وی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کولی سورہ النجم اگر لستو والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوى او ذات التصر درجه تورغوا سيدا افرايتم اللات والعزى ومناة الثالثه الاخرى الشيطان ده نبي كريم عليه الصلاه والسلام فجوا باندي ما ضل ذات كلمات روكل تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى دا کلمات را وصل غرائق اگر جمع دا غرنوخ تا او غرنوخ دا سپین مارغ دا گلیش او مشرکینو با اقبلو معبودان من دون اللہ تا بے غرائق تا ہوتا بے یعنی دکا مارغان اصلا بے والا تشبیح ورکولا سرنگ اعتدامت ادار دی اسے صدی و دخل کو سرمین ادار لذلك شانتي زمان دي آلهة وطرد الله جل جلاله من الله هي تلك الغرانيكو دا غرانيك دي سفين مارغان دي هل علا اجتو اجتو مصبو والا وإن شفاعتهن او بيسكا شفاعت تتك غرانيكو جده لطور تجا داغي امید ده لبا قبليگي او منتبا نجات ملالين نفده كي دا اغيد آلهة وزبردست مدحة ده نبي النبي كريم عليه الصلاة والسلام فجب باندي دا شعر جاري شو نفدي باندي اغي دير جاب خوشاره دير جاب خوشاره ترده قوي جب سوره نجم كي نبي كريم عليه الصلاة والسلام سجده قولا مسلمانان سجده قولا نو كفار او مشرقين هم فشوق كرال چنن زمان دا بذب تاينو کو زمان دا آلهة و تاريخيو کو اغي هم سجده قولا قولا زين تمرا لخبره د مشرکین او سجده ثابت تا خدایي وجدان نه ها صحیح وجدان نه لکه اصلي حديث کې ثابت دي مسلمانانو سجده وکړه مشرکین هم سجده وکړه نه یو د سجدي ثبوت دی د مشرکینو په سورې نجم کې نه هغه صحیح حديث سره ثابت ده هغه ټیک ده خو د هغه وجدان نه ها دا کومه وجه چې بیان دي دا وجه غلطه ده دا هغه وجه بله ده جدا ده نو دا آیت کریمه دا توجیه کرده الا اذا تمنا الا اذا قرأ کله چې پیغمبر لوستل کول نو الک شیطان الکاو کا شیطان فی امنیته فی قراءته فقرت تدکی مدخلت نے کار واغت او د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام په جواب باندې دا چې کلمات راوستل خدا توجیه ٹھیک نه ده پدې باندې محققین او مفسرین او حضراتو عقلن او نقلن هغه جرحه کړی ده عقلن خدا دی چې د پیغمبر په جواب باندې شرکیه کلمات راتلې شي نو بیا پیغمبر هغه محفوظ نشو دا هغه تعلیمات هغه محفوظ نشي بل په دین کې کم کم زیاده کړي چې پای کې پیغمبر شرکیه کلمات استعمال کړي دي نو پورا دین هغه څو بدلو اور نا قابل اعتماد او د پیغمبر شخصیت دے معصوم دے د کبائرونا د صغائرونا او شرک او اکبر الکبائر دے نو په دې بنیاد باندې د غتوجی هغه څه نه او دا رنګه نقلی اعتبار کراوم زکا کیا دی آیت کریمہ سمجھ سچ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا اذا اللہ تعالی کی طرف سے وحی محفوظ ہے پیغمبر کی نطق کی تلفظ کی بس خدا کی طرف نہیں کی نہ وہ شیطان کی طرف نہ تلفظ ہو شیطانی تلفظ ہو او لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه قرآن مجید کے خلق مت دباطل نہیں کراتے نہ دو بس طرف نہ نہ درست طرف نہ اے من ای جانب ہے لے اس کیوں جانب نہ دباطل خلق پر کی نہیں کراتے صدی کہ وہ خلق دباطل لا سورہ نجم دے حق پہ اور پکی شرکی شیر رہا دے جن دمرا رہا خبر لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ اور دی ایت کریمہ کیا سمجھ سکتے ہو فنحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لدي صرف دامت کرتے تو تو کس وزائن غبت سباكم نا هر لحاظ پر دو قرآن مجید حفاظت کف دے قرآن مجید کی سوک دزان نا کلمات داخلی زد بس خدرت نا ملا لیگی دے و فدے کی کامیابی گینا نظافة کے سنگ دے و شرکیہ شہر کے خال پر دوش او دارتان تی ولو تقول علینا بعض الاقابیل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین کچرتا دی پیغمبر پاک دی یبی خبر ام ملاوٹ کو کہ زمان پر کتاب کی نا اللہ تعالیٰ ویس بندے نا پریدما بلکہ دی شارک نا بیرا اونی سم او مر بیسم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د سورہ نجم نور سورہ مود سورہ دی پاتې شوی الله تعالی حفاظت کړلې والله یعصمک من النار الله تعالی وسای حفاظت کړي ځین تمره خبر نو د دې وجنا دغه توجیه هغه بالکل غلطه ده حاجکم محققین مفسرین حضرات کی نزدک کا واقعی متعلق داغی مختصر تفسیرہ غدارہ امام راضی رحمت اللہ علیہ کبیر کی لکری انہا باطلت موضوعت لکا واقعی جانا پر کڑی گا ندا من گڑتا دا جاریہ ندی سا حقیقت نہیں کرے امام ابن خزیمہ وائی انها من وضع الزنادقہ دا زندگان و حضرات وضع کری دا اور امام قاضی عیاض رحمہ اللہ فرمائی وی انها باطلت لا تصح عقلا ولا نقلا دا یو باطلت واقعہ دا دا نا عقلا سیدہ او نا عقلا سیدہ امام بحقی رحمت اللہ علیہ فرمائی انها غیر ثابتہ دا بالکل ثابتہ نہ دا دے حقیقت نیتے آبیات چک کا واقعہ اتک کا روایت دا روایت سے دے دا دے پسند بانی امام دے کی بات کر رہے یو یو راوی بانی تنقید کر رہے کہ بلے کہ پلانے رہے پلانے رہے پلانے رہے آتے دا دوستے آتے دا دوستے آتے دا دوستے دا جمع تفاقیر و خلاصہ میں زبیان کبیر روح المانی قرطبی خازن ابو سعود البحر المحیط تقریبا سخبری بقیو کی سو قبل کی تو اس میں مجموعی اعتبار کر رہو گی صحیح توجیہ صدا برابر توجیہ صدا نو اغدا تمنا پا مانا دا کرت پانے او دا الکاد شیطان نا او الکاد الفاظ و دا کلمات نا الکاد وسائس و دا شبہات دے الکان مراد ادخال دا کلمات و دا الفاظ نا دا پیغمبر پا قرت کی دا پیغمبر پا الفاظ کی بلکہ الکان دا وسادیس و دا شبوحات ادا کی بشید وما ارسلنا من قبل کا منگا ندرے گلیوان جسانا من رسول نیسیو پیغمبر ولا نبین او نیسیو نبی الا اذا تمنا الا اذا تلا و قرآ مگر نکل میں تلاوت کو قرت پہ ہو نو القا شیطان و القابو کا شیطان الوسادس و شبہات فی قلوب السامعین نو القاب اوکا دا وسوسو او دا شبہات دا اولیدن کو گزرنو کی فکم وقتی فی امنیتیه فدوران دا قرت دا غزی آبا دا خدای کتاب دستو او بس طرف سے شیطان پل جال روان کرو دا سامعین کزرون بانے دیں کوشش کو شکو کو شفاعت کے پکی والا اچول ندا کار دے ندا تینا مراد دے پیغمبر با پل کرت او پل تلاوت 100% صحیح ہو سکھ کار تلاوت و شیطان پر دخل کو گزرون محنت کو فائد لے وہ صحیح اچولی داغد آخرتنا داغد آخلاوتنا داغد آخرتنا بے خلق متنفر اکول کہ دیکھو خدا چل لے دیکھو خدا چل لے لکہ ماتا سلوان دیو وصو سویلی وار خرمت علیکم المیتتو نا آفرا دیکھنو بزین کے شیطان خود وصو سوا چولا کہ جو خدا کم شیم ملکین وی اغنو خوری حج پفر زبحل کی وی اغنو خوری نا داتی وصو سوی پیغمبر با کتاب شروع کو تلاوت پہ شروع کو نه دا خو یہ بشر دی دغه خو خزر دغه خو بچی دی ودی خو ډوډۍ خوري دا وته کې بل دین کې ټول دا دنه مراد دی ځکه په دغه قرآن مجید کې تیر شوی دی یا نن تیر شو انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم تاسو او تاسو الها ته جانم فشار کې نا پر دیواری کا شیطان پسین کے واسو لا خبره وی او دا عیسی علیہ السلام ته معبود من دون الله دے او دا عزیر علیہ السلام ته معبود من دون الله دے نوی چټول معبودان من دون الله جهنم تدی کہ عیسی علیہ السلام جهنم تدی او عزیر علیہ السلام جهنم تدی وی منګه تا کې خوشاله وی په وخت یو وای وتا کہ امر احترام نراد مشرکین نظر اسلام پیدا ہوئی جو ورپسی اللہ جل جلالہ آیت را ولی گا ان الذین سبقت لهم من الحسنی اولئک عنها مبعدون اللہ تعالی دی ازاری خوبا ہوگا در جکوی ازاری ہوگا در اگر کم شک پیدا کر کم وسوسے پیدا کر اللہ تعالی در اگر ازاری ہوگا نزہ سے نمراد دی خان در وسائیت سے نمراد اذا تمنا فا وقت تعبت رسكو الك الشيطان الكاب قول الشيطان دوسوسو او دشبهاتو في قلوب الثانيين في امنيته فدوران دكرت تاغتي اللہ تعالى وتجربو فينسخ الله نفس منسوخ كي اللہ تعالى ما آوت وسيل راجل كي الشيطان كي الكاي كي شيطان لكذا عشوة لو ذا كي اجراء كازينو ویسے کرے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام معبود من دون اللہ دے او عزیر علیہ السلام معبود من دون اللہ دے وی دی بجانن تفیدہ بجانن فشاد کرے یہ منگا پسک کو خوشا رہے نا اللہ جل جلالہ تفی وصفی ازالہ اکلا فا ان اللذین سبقت لہم من الحسنہ اولئک عنہا مبعدون انشاءاللہ فَيَنْسَخُ اللَّهُ نُفَسْ مَنْسُوخَ إِلَّا تَرَى مَا نَعْوَسْ وَسِيلَرَى يُلْكِ الشَّيْطَانُ كَيْلْكَيْ كَيْ شَيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ كَيَا مُحْكَمَ إِلَّا تَرَى آيَةُ نُقْفُلُ لَرَى بِإِبْتَانِ شُبُحَات جوابونو کی شبوحاتو لگل کل نقضی کتاب محکم پاتی لیکن سائنگ ہے علم نیتوی ما ادما یعبدون من دون اللہ نمراد معبودان من دون اللہ متمردی اغا تواغیت تینا مراد دی او اغا انبیاء تینا نیدی مراد تینا غی عبادت چوئے اغا اولیاء تینا نیدی مراد تینا غی عبادت چوئے اذا قرآن مجید مفہوم محکم چکا محکم نشک ثم يحكم الله آياته بیا مضبوط اللہ تعالی آیات نقبل لرا بی ابتال شبوحات والله علیم حکیم اللہ تعالی عالم دے قاون دے حکمت دے لیجعلا داد الک الشیطان سر مطالب تے الک الشیطان فی امیتی شیطان دے پیغمبر دے تلاوت پا دوران کی وسطی اچھے صد پار لیجعلا ما یلک الشیطان دے پارا کے اگر دے ما آشے یلک الشیطان چے الکائی کے شیطان فتنتن یو فتنا للذین دے پار دے آکسانو فی قلوبهم مرض کی پذرنو داعی کی بیماری نفاقی اول قاسیت کی قلوبهم او آخر کی سخوی درون داغی فکفر بانی چه بس دی پر یو امتحان ہوگا دی دیتا دی پیغمبر خبر دی پیغمبر خلاف یو دلیل مخی درائی بس داغی سارا و سپورٹ آتی لاغی تا دی کفر دی تصویت پر آتی نفاق دی تصویت پر یو سارا ملوشی وَإِنَّ الظَّالِمِينَ أَوْبَيْتَكَ بِأَنْصَافَتِ لِي لَفِي شِقَاكٍ بَعِيدٍ خَامَخَادِي فَيَتْتِلَافِ لُوِكِ بس اغیب بانا لکی لحق درد کول دفار نجی شیطان وطا داد دی کسما وطوطا واضح نداد کفر تصفیت پر اغیب لوی سپورٹ ہو رلد لحق کر اخر اختلاف پیداش وليعلم الذي تعلق ده يم سو الله تعالى الله جل جلاله کی شکوق اور شبہات و شیطانیوں دا غیر نفس کی دا غیر ازالہ کی جوابوں نہ کی نصر پارا چې مؤمنان په ایمان مضبوط شي، اهل حق په حق باندې مضبوط شي. شیطان چې کومه وسوسه چلولی چې د هغه وسوسې ازاله وشي. وليعلم الذين او دې لپاره چې پوه شي هغه کسان اوتو العلم چې ورکړی شوی دی آیت علم، علم د توحید، علم د قرآن، چې دی پوه شي ښه یقیني دا شي چې انه بېشکه دا قرآن پاک دی، یا انه بېشکه دا رسول پاک دی، الحق رښتیا دی، من ربکا د جانبه د رستانه، فیؤمنو به چې دی ایمان برقرار اوساتي په هغه باندې، فتخبت له قلوبهم، پس تابع شي د ده دپاره د قرآن پاک دپاره یا د پیغمبر دپاره قلوبهم زړونه د دوی. وان الله بېشکه الله تعالی لهادي الذین قامها هدایت ورکوونکی دی هغه کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی دی الی صراط مستقیم د لارې نیغې. الذين آمنوا مراد او متلاقي ده حقون کي الله تعالی اعلان خواري د شکوک او د شبوات اداره کوي آی صاحب ملو او یا به هدایت مراد استقامت هغه هدایت ده. لهاد الذين مزدوی او کسان را آمنو چې ایمان راوړل الى صراط المستقيم فعلى ربي غوان. نو مزید استحکام متول نو دا توحید دا صحیح توحید ده. دا محققینو مفسرینو اکثرو دا توحید کړی ده. یو درېمه توحید چې دا هم صحیح ده، دا صحیح ته مونږ ته کړی وه. تمنا په معنا د تمنا ده، ها تمنا په معنا د کرت او اوتو ضرورت دی. هر وو تقریبا حاصل د آیت دا دی، و ما ارسلنا من قبلک من نذر لغلوان دستانا من رسول یتو رسول ولا نبی او نه یتو نبی الا اذا تمنا ایمان الناس. کله چې تمنا وکړه د ایمان د خلکو دعوت کې اوچلو تمنا به پیدا کو دی به ایمان ناړو دی په خبره باندې پوه شو نه آبل به شیطان خپل کار وکړو. الک الشیطان الکا بوکلا شیطان الوساوس والشبهات فی قلوب السامعین. د الکا به وکړه د وسوسو او د شبهاتو د خلکو په زړونو کې فی امنیته په دوران د تمنا داغه کې نه داغه تمنا به برابر نه کولا پورا پورا. ولی سخلق با کافر پا دی، سخلقو با ایمان نار. دا دو توجیحات دا درست دی او دو بنایت کم توجیبا دا اغا خطار. او دا اغا توجیح دا غلطه دا پارا دا قرآن مجید دی خپل اسلوب کم قتل پکار دی. دا قرآن مجید اسلوب ام دا غینا انکار کئی ولی زکا مانا بیده او دا نفی په زیاد کې رسول الله غلې نه کرا او من استغراقی په مداخل لري. نو الله تعالی وایي د هر یو رسول سره د هر یو نبی سره د کشانتی کار شوی دی. دا سورې نه د پتوران بیا کرام باندې نه شو او صرف په یو پیغمبر باندې نه شو. ځین تمرا لکه پای کې هر هر رسول او هر هر نبی سره د کار کوي. نو دا سورې نه چې په تورو تورو رسولانو باندې نازل شو او په تورو تورو نه انبیاء کرامو باندې نازل شو. دا خو قرآن مجید دی او قرآن مجید دا خو د نبی کریم علیه السلام سره خاص کرام او دغه دوه توجیهات چې کوم شي نو پای کې تقریبا د هر پیغمبر سره دغه کار شوی. چې هغه دعوت چلولې دی، هغه د خدای کتاب بیان کړی دی. د خدای کتاب به اصلا راغلی دی یا د صادقه پیغمبر کتاب به میلاو شوی دی، خو چې د خدای کتاب یې بیان کړی دی لوستی دی، نو شیطان درته خپل کار کړی دی. او چې کم کم پیغمبر د قوم د ایمان تمنا کړی دا محنت یې کړی دی، شیطان تا پر د وسوسو جال پور کړی دی. د قرآن مجید د اسلوب سره دکه دو توجیحات کوي، او دا لومړنی توجیح دا قرآن مجید د اسلوب نه خلاف دی، ځکه پای کې خصوص پہ صرف او صرف یو پیغمبر واقع ہوئی. او پر د قرآن مجید په آیتونو کې تعمیم دی، تعمیم عموم دی. پتہ ورپسې تفریح او زجر، ولا يزال الذين او هميشه بي آكتان دبرو چه كفر کرده في مريت فشكه منه فبارات قرآن پاك حتى تأتيهم الساعتو ترده پوره تراش دويتا قیامتو بغتتن ناسافا او يأتيهم عذاب يوم عظيم او ياراش دويتا عذاب درد شنده عظيم اي آخر عن كل خير للكافر دغرد بده كافر دفاره دخير نشنده لکه ښځه چې څنګه د اولاد نشان لري، د ده کشان کې دغه رض به د هغې لپاره د خیر نشان لري. الملکو بادشاحت دی یومئذ په دا رض کې لله دپاره د الله تعالی به وي فقط یحکم بینهم فیصله به وکړي په میانځ د دوی کې عملا فالذین آمنوا دغه فیصله د عمل وي فالذین آمنوا پس هر چې هغه کسان دي چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او کړي دي نیکۍ فی جنات النعیم دیبا فباغنو دنعمت کی والذین کفروا آتتان چی کفر کرده قلبا وکذبوا بی آیاتنا او نسبت ضرور کرده آیتنو زمنتا لسانا فاولائکا فضا خلق دی لهم عذاب مهین دید پارا عذاب دلیل کون کرده والذین آجروا آتتان چی حجرت کرده فی سبیل اللہ پلارد اللہ تعالی کی ثم قتلوا او بیا دی قتل کرده شوی دی جہادا او ماتو او یا مرشوی دی طبعا لیرزقنهم الله رزقا حسنا خامقا وربکی دوی اللہ تعالی رزق خستا و ان اللہ بیشک اللہ تعالی لو خیر الرازقین خامقا دے دیر بہتر دے در رزق ور کون کنا لیدخلنهم خامقا داخل بکی دوی لرا مدخلا تا تزایتا یرزونه چدیبا و خی اغی لرا و ان اللہ لعلیم او بیشک اللہ تعالی عالم دے حليم كبرناك ذلك الامر ذلك ما ترى دغرا دا دلوادي بشارة سر مطارش ورفسي اعادة دوادي دفقه ومن عاقب او آشا ومن عاقب آشا في انتقام وغص بمثل ما فمثل آباني اوكي بدي جدتا تقليف والقرشو فاغيباني عوقب اوذی به نو انتقام واسط خود خپل اذیت برابر د سور عادت اذیت او تکلیف رسول شو هغه مې انتقام والو او ثم د تاکیب ذکر د پاره دی نو په معنا د واوی کوي ومن عاقب آجا چه انتقام واغس بمثل ما پمثل دعا عذیت بانی عوقب بهی چه عذیت ورکر شودتا پاری سرا سم بغی علیه او زیاده کرشو پد بانی ده مظلومو لده زیاده کرشو لده آغا زیادی برابر ده انتقام واغس اراده واغس لَيَنْصُرَهُنَّ اللَّهُ خَامَخَا امداد بوکی دد سر اللہ تعالی ان اللہ لعفون غفور بے ذک اللہ تعالی عفو کون کے دے بخون کے دے ورپسی علت فرد امداد اللہ تعالی بدا امداد بھولی کئی ذکر کہ دا معبود بالحق او دا معبود بالباطل فتح لئی اللہ جل جلالہ اغم تصرف سے قادر ازاد سے کچرتا اللہ جل جلالہ دا فل مظلوم بندہ حمایت نہ کئی او معبودان من دون الله اغیم دخول پر سران امداد دیشی کوله بیا پا خدای که پایی که فرق شد نظالی که لکه نصر چلی لا امداد چلی دا دی وجنه دی چې به ان الله بیشک الله تعالی یولج اللیل ننباسی شپیلرا سنهاری پرت کی ویولج النهار او ننباسی رجللا سنلیل پشپکی وان الله سمیع بصیر او بیشک الله تعالی اوریدونکی لیدونکی دی. چې د الله د غیر الله په منځ کې فرق راشي. ورپسې جا علت پوي ذالکا دا مذکور امداد چې دی نو دا ولې دی؟ بأن الله بيشکا الله تعالی چې دی هو الحق او معبود بالحق دی وأن ما يدعون او بيشکا هغه چې بلې دوی من دونه ما سوا د الله تعالی نه هو الباطل او معبود باطل دی وأن الله او بيشکا الله تعالی هو العلي اجت رتبه الكبير الكبير لويل ذاتن روان دی نزی د شرک تصرف شوی وه او دلایل ذکر شوي ورپسې بیا دوه دلایل اصلي چې کوم کار دا کارونه کوي هغه متصرف دی هغه معبود دی. الم ترى آیا معلومه نه ده تاته ان الله انزل من السماء بيسك الله تعالى نازل دي د جانب الاسمان ناما ان اوب فتصبح الارض نفسوب جسمك مزرتن سكشنا ان الله بيسك الله تعالى لطيف لطيف باريك بين دي خبير خبردار دي يا لطيف لعباده مهربان لفو بندگان باني او خبیر خبردار دی. نو موږ هم الله تعالی ته سوال کوو، الله تعالی خبیر دی، یا الله زموږ اعمال ناکاره دي، موږ ته پته ده زموږ اعمال ناکاره دي، خو یا الله ته د خپل لطف نه کار واخلو او په موږ باندې د رحمت دا اوبه راووړې. له ما فی السماوات خاص د ده دپاره آسري چې په اسمانونو کې دي وما في الارض او اصلي تفضمت كلي وان الله او بيشك الله تعالى لهو الغني خامقات مستغنر الحميد او قابل تعريف ورپسي مزيد بين دليل دليل اصلي الم ترى ايا معلوما نلتاتا ان الله سخر لكم بيشك الله تعالى تابق لدي ساتو دبارا ما فی الارض آسج بزمک کلی من الخزائن والذخائر والبهائم والى ما ذلك سمدم کی جنن هو الفلك او کشتی لرا تجری چلے گی فی البحر پر سمندر کے بے امره کو کم دد و یمسك السماء او تین ساتھ اللہ ترا آسمان درا دسنا انت قاعدا ترفيجي على الارض فزمك باندي الا باذنه مگر حکم دد باندي چتر ذکر یہ خدا فہلا اسمان اگتی او اگتیں گے ترفيجنا ہاں چدا اللہ تعالی حکم کچھ یوم تشقق السماء بالغمام اسمان پر ٹکڑی ٹکڑی اذا السماء انشقت ٹکڑی ٹکڑی بچی السماء منفطر بے اذا السماء انفطرت د بیا به خوشي ټوکري ټوکري به شي. خو چې تر څو پورې الله تعالی نه غواړي نو ټینګ دی برقرار دی. دا ولې؟ ان الله بیشک الله تعالی بالناس په خلکو باندې لرؤوف مشفق دی، رحیم مهربان دی. وهو الذي د الله تعالی ذات احیاکم چې په هر ژوندي کړی یې تاسو ثم یمیتکم بیا به مړ کی تاسو را ثم یحییکم بیا به ژوندي کوي تاسو را تر قیامت ان الانسان جلکا انسان کا فطرے لکفور خامخا ناشکر دے ناشکری مکوئی شکر ادا کریں اور شکر دغه دے چې قربانی کوي د الله تعالی په نامه باندې کوي د غیر الله په نامه باندې قربانی دا د الله تعالی د عظیم احسان ناشکری ده ورپسې اعاده د نفي د شرک څخه دي لکل امت د پاره د هر یو امت جعلنا مقرر کړل مونږه منسکن یو ځای د قربانی چې التبا قربانی کوي لکه ستاسو لپاره منا دی او حدود د حرم دي آیا منسکن قربانی منسکن قربانی او منسک په معنا د شریعت باندې مرادي لکل امت جعلنا منسکن ورسول دی د هر یو امت لپاره موږ یو شریعت یو طریقہ د دین هم ناسکو چې دی عمل کوي په هغې باندې فلا ینازعنک نفس فلا ینازعنک پس دی دی جګړه ونه کړي د تا سره فی الامر په معامله د شریعت کې او یا په معامله د قربانۍ کې وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ أَوْ فَلَنَكَوَا رَبَّلْتَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ بِزَكَا تَفَلَىٰ رَمِيغَ بَانْدِي وَإِنْ جَادَلُوكَ كَسَرْتَ سَاتَيْ جَقْلَ اُفْلَىٰ تَتَاثَرَ لُفَقُلْ اُوَيْدُوِتَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهَ تَلَىٰ خَبَرْدَادِ فَعْمَلْ سَاسُ بَانْدِي الله يحكم بينكم الله تعالى بفيصلو كي فميستاسو كي يوم القيامة فرزد قيامتي عملا فيما فآسكي كنتم فيه تختلفون جتا سفائي كي اختلاف كولو تاسو اختلاف كولو ده حق كرا فيما كنتم فيه تختلفون هل حقا تاسو بكي اختلاف كو ده حق كرا ورپسې نفي د شرک اعتقادي نفي د شرک خلیلم الم تعلم آیا معلومه نه ده تا ان الله فیصک الله تعالی چې دی یعلم عالم دی ما په هڅه باندې چې سمایې چې په اسمان کې دي والارض او چې په ځمکه کې دي ان ذلک فیصک دا مذکور شی چې دی فی کتاب دا موجود دی په لوی محفوظ کې کما فی السما دی کما فی الارض دی دا ټول په کتاب کې موجود دي کتاب نہ مراد غیر محفوظ یا علم نہ اللہ تعالی ان ذالکا بیسکا تا مذکور شید دے علی اللہ یسیرن پا اللہ تعالی بانی آسان دے ما فی السما او ما فی الارض فلوح محفوظ کی نو ٹول دا اللہ تعالی دا اس کام دے دا آسان دے او یا ان ذالکا علم تدک مذکور اشیاء اترے ان ذالک علم تدک مذکور اشیاء اترے علی اللہ یسیر پا اللہ تعالیٰ بانی آسان ہوئے زکا پٹول امور باندی دا اللہ تعالیٰ علم حضوری دے سکا سب مصف تا ضرورت نہیں سرے زکل مصف تا ضرورت نہیں سرے چکی داپا گئے لگواری سکل تا بسل گواری مدرزی تا بسل گواری حالات پا معلوم لگواری په ټولو کائناتو د علم علم د باري او حضور دی سره کاوټ کې څه تکلیف کې ويعبدون من دون الله زجر دي ويعبدون من دون الله دای عبادت کوي ما دی واد الله تعالی نه ما د آشه لم ينزل به جنګ نازل کړي الله تعالی پای باندې سلطان بالدلیل وما ليس لهم نتدين مراد دليل نقلي او وحي كي نتي دليل نقلي سينا وحي كي وما ليس لهم به علم او دي عبادت كي ويعبدون من دون الله ما ليس لهم به علم دا قد ما لم ينزل به سلطانا بل ورأته فيه وما او عبادت کوي دوی دا شی ليس لهم چې نشته دی د دوی لپاره به پاغې باندې من علم علم د دې نه مراد دلیل عقلي دی وما للظالمين نشته دی دپاره د ظالمانو من نصير څوک مددگار چې د الله د عذاب مختص ورپسې شکوا فلا دې دلیل چې په دې خدای او بل طرف ته د خدای د کتاب آیاتونه لسته شي نه یې سره په تندي باندې ګرونځي پیدا کیږي ډېر انتهایي نکارت سره او ډېر انتهایي هغه ناکار تجز سره ګوري د خدای آیاتونو ته وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ فَهُوَ فِي جُلُسِهِ بَدُوِي بَانِي آيَاتُنَا آيَاتُنَا زَمَنْغَا بَيِّنَاتٍ اخْكَارَ اخْكَارَ نُتَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَا تَوَمَا سُسِيقُ مُقُنُو دَآ كَسَانُكِ كَفَرُوا چَائِ كُفُرْ پَرَلَي الْمُنْكَرَ آثَار دَنَكَارَتْ بد بد بوتا بوری طبیعت کے ہوتا خرابی يَتَعْدُونَا أَوْ قَرِيبِ دُوِي يَسْتُونَا جِلَيْ هَمْلَوْكِ بالذين فآمنوا منهم باندي يتلون عليهم آياتنا تلوالي فاغي باندي آياتنا زمنگا شاید کے پا مسلمان آدو باندي حملو کی مڑی کی قل هو اے پیغمبر علیہ السلام دویتا افا انت بی حکم آیا خبر در کم تاکتا بشلن پڑی ناکار شے باندی من ذالکم ددی قرآن پاکنا تاسو ته په کائناتو کې د ټولو نه شر شی او ناکاره شی قرآن ښکاري هغه ناکاره شی د توحید هغه څه دی النار هو النار دا شر دی ناکاره دی دا شر دی نو دا اور دی اور د جهنم وعده الله جواده کلدا الله تعالی الذين كفروا د کافرانو سره وبئس المصير او ناکاره ټکانه ده ورپسی وضاحت تا مسئلے پر مثال باندې رد شرک کافی وشو په صورت کې اس مثال سره سمجھاوئے یا ایوہ الناس اے خلقو ضرب مثل بیان کرے چلے دے یو مثال لی ایزاح الدعوات فاستمعو لہو فاستاسو غفی دے دیتا اگر مثال دارے ان الذین تشکا کسان تدرولا چولی تاسو من دون الله ما سوى الله تعالى لن يخلقوا ذبابا زيهر كس نشي پیدا کوله يوم اسلرا ولا يجتمعوا كراجم شي دك آلهة من دون الله له لخلقه دفار دك پیدا کوله دا غمج دا غطول آلهة يو عالمي اجتماع کی يو عالمي کانفرنس کی جو مجھ پیدا کرو ہونی جی پیدا کوله او مجھ پیدا کل خدر کنار دی سرا چکم نظرانی شکرانی پرکی دی کد آغ نظرون نظرانو شکرانو نمجھ تشے او تب تی نو دمجھ نقفل حق میشی اغس پی نو طالب اولاد سن نظر کی او طالب جزت سن نظر کی وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الزُّبَابُ أَوْ فِسَرْتَ اُتُقْتَي دَدَا آلِهَوْنَا الزُّبَابُ مُجْ شَيْئًا سَشَيْلَرَا لَا يَسْتَنْفِدُوهُ مِنْهُ دَيْشِرَ اَخْلَاسُولِ اَغِيلَرَا مِنْهُ دَدَغَ مَجْنَا لا يستنقذوه لا يستردوه دای نشي رات کوله د کشه لرا منه د مجنا ولي لزوفهم زوف الطالب کمزور دي طالب والمطلوب او مطلوب د طالب نه مراد عابد دي او د مطلوب نه مراد معبود دي نظاف الطالب کمزور دے طالب یعنی عابد اعتقاداً والمطلوب او مطلوب منه تصرفاً هغه د تصرف په اعتبار سره کمزور دے او د عقیدې په اعتبار سره کمزور دے او دوی وی په شرک پراتنی ځکه خدای نه پیژندل که خدای پیژندل وي د الله تعالی قدرت پیژندل وي نو بیا معبودان من دون الله تا آلیه نوی ما قدر الله دین دے پی جندلے اللہ تعالی لرا حق قدر ہی پسی پی جندلو دا اللہ تعالی سرا ما عرف اللہ حق معرفتی ہی او یا دا قدر مراد عظمت دے ما عظم اللہ حق تعظیم ہی دی تعظیم او قدر نہ دے کردے اللہ تعالی پسی تعظیم او پسی قدر سرا سرنگی جو کول پکارو او دا اللہ تعالیٰ صحیح تعظیم نہ کرے کہ غیر وطر شریک نہ کی ان اللہ لطویع عزیز بے شک اللہ تعالیٰ قادر دے غالب دے اللہ یستفی اللہ تعالیٰ انتخاب کئی من الملائکتی دا فرسونا رسولن دا قاتلان ومن الناتی او دا خلقنا رسولن دا رسولان نسمکتن ففرشتو کی رسولانی جوڑی کی ففرشتو کی قاسدانی جوڑی کی انبیاء تیرا لیگی لیدہ انبیاء کے در فرشتو دا رسولان رسولان بھی خود پیغمبرانو دا پارا او پیغمبران دا انسانانو اگر دا انسانانو دا پارا رسولانی دا مکتن دے ہاں دانے چی ففرشتو کی رسولانی جوڑی کی نو آمو انسانانو دا پارا لیگی نا خود تیخشوی دے وی کتاسو قزمکا کی انسانان نوی فرشتی بھی کتاسو فرشتی را پھلے نو فرشتی رسولان یو خود پیغمبرانو دا پارا نو معنی دا کی کئی اللہ یستفی اللہ تعالی انتخاب کئی من الملائکتی دا فرشتونا رسولان دا رسولانو للانبیاء ومن الناسی او انتخاب کئی اللہ تعالی دا انسانانونا رسولان دا رسولانو للناس دا پارا دا خلقو للناس والجن د پاره د انسانانو د پاره د جناتو ان الله سميع بصير يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور يا ايها الذين امنوا سوره كم مزامين جيبو ذات اجمالي د اي خلاصه ذکر کوي يا ايها الذين امنوا اتقوا ايمان رواه اركعوا ركوعا وسجدوا واسجدوا او سجدوا واسجدوا اسجدوا مستوي واعبدوا ربكم او عبادت كوي ترفل فقط وفعلوا الخير او كوي تاسني كيلرا لعلكم تفلحون دل فارات كامياتي وجاهدوا في الله او جهاد كوي فلارد الله تراتي حق جہاد ہی پسی جہاد اللہ تعالیٰ سرا وجاہدو فی اللہ وجاہدو فی سبیل اللہ حق جہاد ہی یا وجاہدو فی رضا اللہ او جہاد کوئی فرضا دا اللہ تعالیٰ کی حق جہاد ہی صحیح جہاد دا اللہ تعالیٰ سرا دا اللہ جل جلالہ دا دین دا پار چکم شایع نشان جہاد دا آگا کوئی دا اللہ تعالیٰ درضا سے کم شایع نشان جہاد دے عمل کرو کہ اگر اخلاص کرے اور پورا کوشش کرے ہو اجتباکم دے اللہ تعالیٰ انتخاب کرے ساتھو دا صدر پارا ہو اجتباکم لنصرت دینی ہی دا قبل دین دے امداد دا پارا ساتھو بدا اللہ تعالیٰ دے دین ملاقل کرو وما جعل عليكم او ند مقرر کر اللہ تعالی پتا زبانی فی الدین فباب دین کے من حرج دستن گینا ملت ابیکم تابداری کوئید ملت تبلار پل ابراہیما کی ابراہیم علیہ السلام ملت ابیکم اتبعو ملت ابیکم ابراہیم هو سماكم المسلمين دي اللہ تعالی مسمى کلیئے تاسو المسلمين مسلمانان من قبل عروان دی دی شریعتنا وفی هذا او قدی قرآن پاک کی من قبل اے من قبل هذه الشریعہ دی سابقہ انبیاء کرام و شریعت کے ان تاسو مسلمین وئی تاسو نم مسلمین او وفی هذا او قدی قرآن پاک کیوں ليكون الرسول دي دفارة تقبر دي پیغمبر شهيدا عليكم قوا پتاسبان دي وتكونوا شهداء او تقبر دي قواهان على الناس فقلقبان دي في القيامة فأقيموا الصلاة فتقائم كيموز لرا وآتوا الزكاة والكوائي زكاة واعتصموا بالله من قول خفكي فرسائد الله طلابان دي هو مولاكم صلى ترى متصرف تاسره فنعم المولى فبهترين متصرف ته ونعم النصير او بهترين مددگار ته فنعم المولى هو ونعم النصير هو سورة المؤمنون مكي سورة ته مصحف عثماني کی درویشتم اور ترتیب